کہ اس نے آنے والے لوگوں کے لیے نہایت ہی نصیحت آموز باتیں, اور اس میں ایک حصہ قصص الانبیاء ہے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے, جو احکام شریعہ بھی ثابت کرتے ہیں اور اس میں واعظ و نصیحت بھی. آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں انہوں نے آنکھ کھولی, بت پرستی کا دور تھا, اور اس میں جو بادشاہ تھا وہ پوری دنیا کا تنہا بادشاہ تھا جس کو نمرود کہتے, اور اس سے ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ پڑا. اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے مناظرہ ہوا, جس کو فرمایا گیا الم تر الا الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا ہے, ان آتاہ اللہ الملک, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا ملک عطا فرمایا, اور اس بت پرست قوم کا کیا حال ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل و برائن سے اس کو لاجواب کر دیا, اور اس کے بعد میں ایک روایت کے مطابق نمرود نے یہ طے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے, اور آگ میں ڈالنے کی ان کو سزا دی گئی. یہ پورا قصہ وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گیا, صرف اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, وہ استقامت کا مظاہرہ کیا کہ جس نے ہمارے لیے سبق, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اذن اور اجازت لے کر مختلف فرشتے جو امور دنیا پر متعین, کوئی ہوا پر کوئی پہاڑوں پر, یہ فرشتے آئے کہ ابراہیم ہمیں آپ حکم فرمائیں تو یہ پہاڑ ان پر ملا دیا جائے, بارش اتنی برسائی جائے کہ آگ بجا دی جائے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے سوال نہیں کیا. آپ کو تعجب ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے بھی سوال نہیں کیا, کہ وہ میرا حال جانتا ہے اور جو اس کی خوشی ہے میں اسی خوشی میں مطمئن ہوں اور خوش ہوں. اس لیے حدیث شریف میں اس مضمون کو ہمارے لیے بیان کیا گیا. کتاب الدعوات میں حدیث میں یہ حدیث ہے, کتاب الدعوات باب فرما کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں تلاوت قرآن, مختلف درود شریف, ذکر و اذکار اتنا مشغول ہو, اتنا مشغول ہو کہ اس کو دعا کرنے کا بھی وقت نہ ملے, اللہ سے سوال کرنے کا وقت بھی نہ ملے, تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی سوال کرنے والوں سے زیادہ ان کو دیتا. جس کو اللہ کے ذکر نے اتنا منہمک کر دیا, اتنا مصروف کر دیا کہ دعا کا بھی اس کو وقت نہیں ملتا, تو مانگنے والوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دیتا. اور اس کا سب سے بڑا شاہکار ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے رب کریم سے کوئی سوال نہیں کیا, فرمایا وہ مجھے جانتا ہے, مجھے دیکھ رہا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب آگ میں ڈالے گئے تو اب نہ جبریل امین کو حکم دیا, نہ حضرت اسرافیل کو حکم دیا, نہ اسرائیل کو حکم دیا, نہ میکائیل, براہ راست اللہ نے آپ کو حکم دے دیا. قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آپ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا, اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. ابن کثیر نے ایک موقع پہ یہ حدیث نقل کی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے, آگ میں کئی دن رہے, بعض روایتوں میں کہ 40 یا 50 دن آپ آگ میں رہے اور آگ میں آپ کا روم تھا بڑھ کے آپ کے بدن پہ جو کپڑا تھا وہ بھی نہیں جلا. ایک فرشتہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پنکھا جل رہا جبریل امین, اور صرف ان کے پیشانی پر مہین قسم کی بوندیں تھیں جسے فرشتہ صاف کر رہا تھا. اور اس کے بعد جب نکلے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا. آذر پہلے ہم بتا چکے اگرچہ سمے بھی وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم دلائل نہیں بیان کر پائے کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں بلکہ چچا. تو حضور فرماتے ہیں کہ آذر نے اپنی پوری زندگی میں ایک کلمہ خیر کہا. یہ بھی کتنی عجیب بات کہ پوری زندگی میں صرف ایک کلمہ خیر کا کہا. وہ کلمہ خیر کیا ہے جس کو ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو آذر نے کہا ابراہیم جس سے تو اپنا رب کہتا لگتا ہے وہ بڑی عظمت والا, وہ بہت بڑا کہ جس نے تجھے اتنی بڑی آگ سے بچا لیا. تو یہ ان کو بھی اعتراف تھا کہ ابراہیم جسے اپنا رب کہتا وہ رب اتنا عظیم ہے کہ اتنی بڑی آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا. اب اس تمام گفتگو کا مرکز و محور یہ کہ جس کو آپ ذہن میں رکھیے, اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا اور امتحان لیتا, اور یہ ذہن میں رہے کہ جتنا بڑا عہدہ ہو جتنا بڑا منصب ہو امتحان بھی اسی منصب کے مطابق ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایسا ہوا کہ بچے میٹرک کا امتحان دیں تو بی اے کے سوالات کیے جائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا, یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا. بی اے کا امتحان دیں اسے ایم اے کے سوالات کیے جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں. چونکہ انبیاء کی کلاس بہت اعلیٰ و عرفہ ہوتی ہے امتحان بھی ان کا اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے, امتحان بھی اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام کا مقام چونکہ تمام انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ و عرفہ تھا اس لیے سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. یعنی مجھ سے زیادہ کوئی نبی نہیں ستایا گیا جتنا کہ لوگوں نے اللہ کی راہ میں مجھے ستایا. لیکن وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں جو دین پر ڈٹے رہتے ہیں استقامت کرتے ہیں. ہم لوگوں کا حال میں نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 جمعے محض استقامت پر ہم نے گفتگو کی کہ دین پر استقامت کتنا بڑا منصب, اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے نظائر, حضور علیہ السلام کی کچھ نظیریں ہم نے پیش. اچھا اب ابراہیم علیہ السلام و سلام کو کیا منصب تھا جس کے لیے اتنا امتحان دینا پڑا؟ فرما انی جائلک للناس اماما, ابراہیم ہم تجھے ساری کائنات کا امام بنانے والے, پورے کائنات کا تجھے امام بنانے والے. لوگوں کو یہاں غلط فہمی ہو گئی, اللہ اکبر. تھوڑا سا 1-2 منٹ ہم اس کو بھی چلتے گزریں تاکہ ہمارے سنی بھائی کسی کا شکار نہ ہو جائیں. شیعہ حضرات نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ امامت کا درجہ جو ہے وہ نبوت سے بھی اعلیٰ. استغفر اللہ. یعنی امام حسین یہ چونکہ امام ہے ان کا منصب بھی انبیاء سے اعلیٰ, امام حسن یہ امام ہے ان کا منصب بھی ان سے اعلیٰ, امام زین العابدین یا حضرت امام باقر امام جعفر یہ سارے جو اہل بیت کے ائمہ جن کو شیعہ کہتے ہیں 12 ائمہ, ہمارے بھی وہ ائمہ ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں یہ اصل میں امامت کا منصب جو ہے نبوت سے بھی افضل. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اب تک یہ صرف نبی تھے, اور اس کے بعد فرما انی جائلک للناس اماما, ابراہیم ہم تجھے امام بنانے والے کائنات کا. اس سے استدلال کر کے ائمہ اہل بیت کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فوقیت دیتے ہیں, حالانکہ وہاں امامت سے مراد انبیاء کی امامت, وہ نبی بھی ہیں اور نبیوں کے امام بھی. یہ منصب ہرگز نہیں کہ امامت کا منصب جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے, یہ بالکل غلط ہے ان کا استدلال. غرض یہ کہ اب ان سے امتحان لیا گیا. اب ان سے امتحان کیسا لیا گیا؟ آپ دیکھیے ایک تو امتحان کتنا کٹھن ہے کہ جان کا امتحان آگ میں ڈالا جائے, اور ایک مرتبہ اس سے پہلے ایک فرشتے نے آن کر مال کا امتحان لیا، ربی کریم کی طرف سے وہ آیا، اور اس نے آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر آ کر اس نے تسبیح پڑھی، سبحان ذی الملک والملک، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. ابراہیم علیہ السلام نے چوتھا مال اپنا دے دیا، وہ پھر بھی نہیں ٹلا تو مال کا آدھا حصہ اسے دے دیا، وہ پھر نہیں ٹلا تو تین حصے اسے دے دیے، پھر بھی نہیں ٹلا، پورا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے. یہ مال کا امتحان تھا. اب آئیے جان کا امتحان. جان کا امتحان آپ سن چکے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی. اب جب ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی، اب نمرود اپنے منطقی نتیجے پر پہنچا. ایک روایت یہ ہے کہ اس پر ایک فرشتہ آیا، اس نے اسے ہدایت کی دعوت، اس نے انکار کر دیا، دوبارہ ہدایت کی دعوت، پھر اس نے انکار کر دیا، سہ بار ہدایت کی دعوت، پھر انکار کر دیا. اس فرشتے نے جو آدمی کی شکل میں آیا کہ ٹھیک ہے تو اپنی فوج تیار کر اور میں اپنی فوج لے کر آتا ہوں. نمرود احمق سمجھا کہ فوج کوئی آدمیوں کی فوج ہوگی، اس نے اس اعتبار سے پوری تیاری کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت وہی خوب جانتا ہے. رب کریم نے مچھروں کی ایسی فوج بھیجی کہ جس سے دن میں سورج جو نکلا ہوا وہ نظر نہیں آتا، سارے مچھر فوج پر جناب لگ گئے. اب تھوڑی دیر کے بعد میں سوائے ہڈی کے ڈھانچوں کے کچھ نہیں ملا. اور ایک روایت یہ ہے کہ نمرود کے ناک میں ایک مچھر داخل ہو گیا اور وہ اس کے دماغ کو کھرتا. حقیقت حال گراوی بتائے. کہا جاتا ہے، ابن کثیر نے بھی اس کو کہا اور بھی تذکروں میں، کہ وہ مچھر جو اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا تھا 400 سال اس کے دماغ کو کاٹتا رہا اور چاٹتا رہا اور دماغ کو اپنے سر کو دیواروں سے مار. بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آداب شاہی کبھی آپ نے قصے کہانیوں میں پڑھے ہوں گے، مغلیہ سلطنت کے تاجدار جب اپنی کرسی پر بیٹھتے، جو بھی کوئی غلام یا خادم اپنی ضرورت میں آتا، اس کی تحیت یہ تھی اور اس کا استقبال یہ تھا کہ وہ 11 مرتبے جھک کر کے سلام کرے، 1، 2، 3، 11 مرتبے سلام کرے، تب جا کر کہے کہ بھئی فلاں حاجت ہے، فلاں معاملہ. اب آپ حیرت کریں گے کہ جو خدائی دعوے دار، اس کے دربار کا ادب یہ ہو گیا کہ جو ہی درباری آئے اور اپنی عرضی پیش کرنے سے پہلے 7 جوتے اس کے سر میں مارے. اس کی دھنک سے مچھر تھوڑی دیر کے لیے چپ بیٹھ جاتا، کریدنا چھوڑ دیتا، اس کو ذرا سا افاقہ ہوتا. اس کا علاج یہی تھا جو خدائی دعوے دار ہے تو اس کے سر میں 7 جوتے مار کر پھر فریادی فریاد کرے. 400 برس تڑپ کر کے مرا. پھر ادھر ابراہیم علیہ السلام حکم آیا، ابراہیم اس شہر کو چھوڑ کر چل. یہ واقعہ علماء فرماتے بابل کا، جہاں یہ معاملہ ہوا، یعنی عراق کا، بغداد کے قریب، جہاں آگ جلائی گئی، جہاں نمرود کا پایہ تخت تھا، جہاں ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ مناظرہ ہوا، اس شہر کا نام بابل. اور عراقی حکومت نے اس پرانے شہر کو جو قبل المسیح ہے، صدیوں سے، عیسیٰ علیہ السلام سے صدیوں برس پہلے، اس شہر کو جیسے ہمارے یہاں پرانے آثار منجو ڈارو وغیرہ، اس شہر کو انہوں نے کھود کر اس کی دیواروں کو، عمارت کو دریافت کیا. آج بھی وہ شہر بطور نمائش موجود ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، کہ جہاں یہ واقعہ ہوا، جہاں آپ رہتے تھے، جہاں آپ کی پیدائش. تو اب اس بابل شہر سے جو بغداد کے قریب ہے، جو عراق میں واقع، یہاں سے رب کریم نے نقل مانے مکانی کا حکم دیا اور آپ یہاں سے ہجرت فرما کر شام آ گئے. آپ جانتے ہیں کہ وطن کا چھوڑنا بھی کتنا بڑا امتحان، اور وطن سے کس کو محبت نہیں ہوتی. پاکستان بنے ہوئے 63 سال ہو گئے، لیکن آج بھی لوگ اپنے آگے دہلوی لکھتے ہیں، یعنی جو دہلی کے رہنے والا، رامپور کا رہنے والا رامپوری لکھتا، بھوپال کا رہنے والا بھوپالی لکھتا. اپنے پیدائشی شہر سے یہ قدرتی معاملہ ہے کہ آدمی کو محبت ہوتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اپنے شہر کو بھی چھوڑ دیا، شام میں بسے. اب آئیے شام میں جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، صرف اس کے لیے کہ ذہن میں آپ کے کم محفوظ رہے. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریفہ 80 برس سے تجاوز ہو گئی. ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 80 برس سے زائد ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا, پہلے بیٹے اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوسری اولاد عطا فرمائے, وہ حضرت اسحاق علیہ السلام. اب چین سکون سے شام میں رب کا امتحان دی, فرما ابراہیم اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ جو ان کی والدہ, دو بیویاں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, ایک کا نام سارہ اور ایک کا نام ہاجرہ. حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل ان دونوں کو لے جا کر ایک چٹیل میدان میں چھوڑ دو. کہاں چھوڑ دو؟ جہاں آج خانہ کعبہ, یہاں چھوڑ دو. اللہ سے حکمت بھی نہیں پوچھی, فوراً اپنے بال بچوں کو لیا, حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل, ان کو لے کر کہاں بٹھایا؟ جہاں آج زمزم شریف کا کنواں ہے. اب تو بند کر دیا لیکن بہت سے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سال پہلے, یہاں دونوں کو بٹھا دیا. اب آئیے, یہاں سوائے بجری ریت شائیں شائیں کی ہوائیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہ, دور و دراز کوئی چرن پرن کوئی جانور کچھ نہیں. اس لیے کہ یہ جانور بھی وہاں ہوتے ہیں جہاں کھانے پینے یا پانی کا سلسلہ, یہ تو بالکل خوش سالی, صرف بجری بجری ریت ہی ریت, کوئی درخت نہیں کوئی پودا نہیں اور کوئی پرندہ نہیں. وہاں چھوڑ کے آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو وہاں بٹھا دیا. اب جب واپس جانے لگے تو بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں کچھ, حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑ. یہاں دو روایتیں ہیں کہ ابراہیم اس چٹیل میدان میں کس کے سپرد کر کے جا رہا, کیا معاملہ؟ ایک تو جواب یہ تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر کے جاؤں, یہ اللہ کا حکم ہے. اور جب اللہ کا حکم ہے انہوں نے کہا پھر جاؤ, اللہ تبارک و تعالی ہمارا والی. اور ایک روایت یہ ابراہیم اس چٹیل میدان میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہا, کہا ابراہیم علیہ السلام نے میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا. یہ حضرت ہاجرہ کا صبر استقامت کا عالم دیکھے, فرما ابراہیم علیہ السلام اب تم چلے جاؤ, اس لیے کہ جس کے سپرد تم کر کے جا رہے وہ اپنی امانتوں کو ضائع نہیں کرے, وہ ہمیں ضائع نہیں کرے, اب جاؤ. ابراہیم علیہ السلام چلے, پیچھے مڑ کر دیکھا کہ حضرت ہاجرہ پیچھا تو نہیں کر رہی, اور اسماعیل علیہ السلام شیر خوار وہاں زمین پر لیٹے ہوئے. حضرت ہاجرہ نے کوئی یار و مددگار نہیں, بچے سے کچھ دیر تک تو دل بہلا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف جہاں آج بنا ہوا, ادھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں, اتنی دعائیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ثمرات پھلوں سے, ہر قسم کے میوے ہر قسم کی نعمت سے سرفراز فرما. جہاں یہ ساری دعائیں تھی ایک دعا یہ بھی تھی, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جو وعدہ کیا تھا اپنے حبیب علیہ السلام کے بھیجنے کا, جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں یوں آیا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک میثاق لیا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کہ جب میں تمہیں عطا کروں کتاب اور حکمت سے, ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ, تو پھر تم سب کے بعد میرا ایک نہایت معزز مکرم رسول تمہارے پاس تشریف لائے گا, مصدق لما معكم, وہ کام کیا کرے گا جو تمہارے پاس, وہ اس کی تصدیق کرے گا, لتؤمنن به ولا تنصرن, تم اس پہ ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا, اقررتم, کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا, واخذتم على ذلكم اسری, کیا تم نے میری یہ بھاری ذمہ داری اٹھا لی, قالوا اقررنا, سارے نبیوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں اقرار کرتے ہیں اس بات کا, ابھی بھی نہیں چھوڑا گیا, فرما قال فشہدوا, تم نے جو اقرار کیا ہے آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ, وہ انا معکم من الشاہدین, اور میں بھی تمہیں گواہوں میں سے, لیکن سنو, فمن تولى بعد ذلك, اب اس اقرار کے بعد جو گھوم گیا جو پھر گیا تو کیا ہوگا, فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون, پھر سمجھ لینا وہ ہمارا حکم نہ ماننے والوں میں سے ہوگا. کتنا اہم واقعہ قرآن میں بیان ہوا, ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں اسے بھی شامل کر دیا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا وہ حبیب تیرا وہ رسول جس کا تو نے وعدہ کیا مولا اسے بھی میری اولاد سے پیدا کر، کیونکہ حضور علیہ السلام بنی اسماعیل سے ہیں، بنی اسحاق سے تو ہزاروں انبیاء آئے، اور بنی اسماعیل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد صرف ہمارے آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گویا تولد ہوئے، اور اس پورے بنی اسماعیل سے سوائے حضور علیہ السلام کے کوئی نبی نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے یتیم کا ایک معنی تو جس کے ماں باپ مر جائیں اس کو یتیم کہتے، اور یتیم کا ایک معنی یکتا. بنی اسحاق سے تو ہزاروں نبی آئے، اور بنی اسماعیل سے ایک ہی حضور علیہ السلام تشریف لائے، بالکل یکتا. یکتا کو بھی یتیم کہا جاتا ہے، جیسے کہ موتی کو کہتے ہیں در یتیم. یہ بحث الگ، ہم اس میں الجھنا نہیں چاہتے فی الحال، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، ورنہ آج کا مضمون جو اور بیان کرنا وہ رہ جائے. اب کیا ہوا، اس بار یہاں اسماعیل علیہ السلام نے تھوڑا سا تو کھیلتے رہے، اس کے بعد بشری تقاضے، پیاس لگی، رونے لگے. اب حضرت حاجرہ اٹھی اور اپنے کسی ہمدم مونس کو تلاش کرنے لگی کہ بچے کو پانی کیسے پلائے. ایک پہاڑ پر چڑھی جس کی دو چوٹیاں تھیں، ایک کا نام صفا، ایک کا نام مروہ. صفا سے چڑھی اور صفا مروہ کے درمیان نشیبی علاقہ، اس کے بعد مروہ. حضرت حاجرہ صفا پر چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پایا. تو ماں ہونے کی وجہ سے کہ بچہ زیادہ دیر نظروں سے اوجھل اور غائب نہ ہو، تو وہ نشیبی علاقہ آپ نے دوڑ کر کے گزری اور صفا سے مروا پر چڑھی. جب صفا سے مروا پر چڑھی اور پھر دیکھا کوئی ہمدم کوئی مونس نہیں، مایوس ہو کر جب لوٹی، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ، ان کے دوڑنے کی وجہ سے صفا مروا اللہ کی نشانی بن گئے، نشانی بن. تو حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب صحیح کرو صفا مروا، ہم ویسی کریں گے جیسے قرآن نے فرمایا، کیونکہ قرآن نے پہلے فرمایا صفا، ان صفا والمروۃ، تو ہم پہلے صفا پر چڑھے کہ مروا کی طرف جائیں گے. اس صحیح کو سنت قرار دے دیا گیا. اب ادھر حضرت حاجرہ جب صاحب زادے کے پاس آئیں، ایک نہایت حسین جمیل شخص کو دیکھا، دعا سلام کے بعد کہا تم کون؟ کہا میں حاجرہ. یہ بچہ کون؟ یہ میرا بچہ. یہ کون ہے بچہ؟ کہا یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحبزادے. کہا اچھا، اس چٹیل میدان میں ابراہیم تمہیں کس کے سپرد کر گئے؟ حضرت حاجرہ جو استقامت کا پہاڑ، کہا یہ سوال میں نے حضور سے بھی کیا کہ اب حضرت ابراہیم کہ آپ کس کے سپرد کر جا رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. جبریل امین نے کہا مت گھبراؤ، وہ جس کے تمہیں سپرد کر کے گئے وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. انہوں نے کہا آپ چھوڑو، پہلے یہ دیکھو بچے کا کیا حال. کہ کیا ہوا؟ پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا. ایک روایت میں جہاں حضرت اسماعیل ایڑی رگڑ رہے تھے وہیں جبریل امین نے قدم مارا، اپنا ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہو گیا، میٹھے پانی کا جس کو زمزم کہتے. اس زمانے کی زبان میں حضرت حاجرہ نے زمزم کو روکنے کے لیے ایک کیچڑ کی منڈیر بنائی تاکہ یہ پانی ایک جگہ جمع ہو جائے. تو اپنی زبان میں انہوں نے کہا زمزم زمزم، ٹھہر جا تھم جا تھم جا. وہ پانی ٹھہر گیا. ایک حدیث میں آتا فرمایا اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرما، اگر وہ اسے زمزم نہ کہتی، اگر اسے تھم تھم نہ کہتی، اگر اسے ٹھہر جا نہ کہتی، تو آج زمزم ایک کنواں نہیں ہوتا بلکہ بہت بڑا دریا اور سمندر بن جاتا. انہوں نے ٹھہرا دیا. چلیے صاحب، اب اس میں کیا ہوا، اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا، حضرت حاجرہ نے بھی پانی. ایک لمبا قصہ ہے، معتبر تفاصیل اٹھا کر کے دیکھی، ان صفا والمروۃ من شاعر اللہ کی، اس کے صرف چند نکات بتاتا ہوں میں آپ. اب یہاں کھانا پینا تو ہے نہیں، کیا آدمی پانی سے زندہ رہ سکتا؟ پانی سے تو زندہ ایک دو دن زندہ رہ جائے، لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے کہ رب کریم نے پانی میں ایسا وٹامن پیدا کر دیا. آج کی زبان میں کہہ دیں ہاں، جیسے گلوکوز کا پانی ہوتا ہے بظاہر پانی، مگر آدمی کا آپریشن ہو اگر وہ 20 دن تک مریض کو کھانا نہ کھلائے تو جناب وہ پانی سے آدمی زندہ رہتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے پانی میں حیاتین پیدا کر دیا، ایسا وٹامن پیدا کر دیا کہ اگر کوئی آدمی کچھ نہ کھائے خالی پانی پیتا رہے کبھی بھی بھوک سے اس کی موت واقع نہیں ہوگی. اور اس کو ایک حدیث شریف کی زبان میں بھی سن لیجئے. ایک وقت مدینہ منورہ سے مکہ آیا, جب یہ واپس گیا حضور نے ان سے پوچھا کہ مکہ سے آئے کیا کھاتے رہے, تو حضور کچھ نہیں کھایا, 10-15 دن رہے خالی زمزم شریف پیتے رہے اور کچھ نہیں کھایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم 10 سال بھی مکہ میں رہتے اور خالی زمزم شریف پیتے رہتے تو وہ زمزم ہی تمہیں کفایت کرتا, تمہاری زندگی کے لیے وہی کافی تھا تمہیں زندہ رہنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم شریف میں یہ خوبی پیدا کر دی. بات ادھوری نہ رہ جائے, پتہ نہیں بعد میں موقع ملے یا نہ ملے. اب آئیے ذرا زمزم شریف. ایک تو یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا, چلیے دوسری بات مان لیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا. لیجیے سامع, ہمارے علماء محدثین اللہ تعالیٰ ان کی رحمت, ان کی قبروں کو رحمت و رضوان سے بھر دے, کسی مسئلے میں جب تحقیق کرتے ہیں تو بال کی کھال نکال کر کے اصل بات سامنے رکھتے ہیں. کہاں اب بحث یہ چلی ہمارے محدثین علماء کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے, کہ زمزم ہونا چاہیے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا, یا زمزم کو اس لیے افضل ہونا چاہیے حضرت جبریل علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا, اور ایک پانی ہے حوض کوثر جنت میں, اور حدیث شریف میں ہے حضرت سلمان فارسی کی جس کو کئی طرق پر محدثین نے اس کو نقل کیا, اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اسے نقل کیا, ابن خزیمہ نے حضرت سلمان فارسی سے نقل کیا. لمبی حدیث طویل, اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ رب کریم حوض کوثر سے قیامت میں اسے فرشتے کھینچ کر لے آئیں میدان حشر, اور جس کو ایک پیالہ ایک گلاس زمزم سے کوثر سے پلا دیا جائے 50,000 سال قیامت کا دن ہوگا, جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. ایسا تو حوض کوثر ہونا چاہیے کہ رب کریم نے دنیا ہی میں فرمایا انا آفینا کل کوثر, اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا, صیغے ماضی کے ساتھ فرما عطا کریں گے نہیں عطا کر دیا. تو سب سے بہترین پانی تو وہ ہونا چاہیے. لیجئے صاحب ایک پانی وہ ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ. حدیبیہ ایک مقام مکہ مکرمہ سے پہلے, حضور علیہ السلام مدینہ شریف سے احرام پہن کر ایک جماعت تھی, تقریباً ان کی تعداد 1500 یا کچھ کم وہ بھی, وہ وہاں آ گئے, پانی ختم ہو گیا, مذاکرات چل رہے ہیں, مکہ والوں نے منع کر دیا ہم تمہیں تمہارے نبی کو گھسنے کی اجازت نہیں دے. پھر وہاں جناب ایک میثاق اور ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. پانی کی ضرورت پڑ گئی, نہ وضو کے لیے پانی, نہ غسل کے, نہ پینے کے لیے. صحابہ نے شکایت کی, فرمایا آؤ تم ایسا کرو کہ جس کی مشق میں یا برتن میں جتنا بھی پانی ہوا ایک لوٹے میں جمع. سب نے جناب جمع کیا, لیجئے ذرا سارے لوٹے اور جناب سب میں اور مشق میں, وہ ایک دو دو چار چار قطرے کر کے بڑی مشکل سے آدھا لوٹا پانی ہوا. حضور علیہ السلام نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا, اور ہاتھ ڈالنے کے بعد راوی کہتے ہیں قسم خدا کی ایسا لگا کہ ہر انگلی سے چشمہ جاری ہو گئے, اور اتنا پانی ہم لگ بھگ 1500 سے یہ پانی ہمیں کفایت کر گیا. ہم نے غسل کیا, وضو کیا, اپنے برتنوں میں بھرا, واللہ اگر ہم کئی ہزار ہوتے تب بھی یہ پانی ہمیں کفایت کرتا. اب بحث یہ چلی یہ بھی تو پانی تھا. اب سن لیجیے سب کا مجموعہ, علماء نے فتویٰ یہ دیا کہ سب سے عظیم سب سے فضیلت کا وہ پانی ہے جو پیارے مصطفیٰ کے دست کرم سے نکلا. وہ فضیلت نہ زمزم کو ہے, وہ فضیلت نہ آب کوثر کو ہے, وہ فضیلت کسی پانی کو نہیں جو پانی نبی کریم علیہ السلام کے انگشت ہائے مبارک سے نکلا. یہ ضمن ایک بات آ گئی سر صاحب زمزم میں, یہ اللہ نے خوبی رکھ دی جناب. اس کے بعد اسی پر یہ حضرات پلنے لگے. ایک لمبا قصہ, اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے, چلنے پھرنے لگ گئے, کچھ کام کاج کرنے لگ گئے. ایک طویل قصہ ہے, ایک جہم نامی قبیلہ ادھر سے گزرا, ایک پرندے پر ان کی نظر پڑی, انہوں کا یہاں پانی ضرور ہوگا. یوں جناب چشمے کے قریب آ گئے, حضرت حاجرہ سے معاہدہ ہوا ہم یہاں رہیں گے. انہوں کا ٹھیک ہے تمہیں رہنے کی اجازت, مگر زمزم شریف پر ہمارا قبضہ ہوگا وغیرہ. یہاں سے مکہ کی آبادی بڑھنی شروع ہوئی, اور یہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پہلا نکاح ہوا, اور ابراہیم علیہ السلام کی اماں پر انہیں طلاق ہوئی, اس کے بعد دوسرا نکاح ہوا, اور یہیں سے مکہ کی آبادی پھیلی, بنی اسماعیل یہیں سے جناب پھیلے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے ہوئے؟ اب جو آیت ہم نے خطبے میں پڑھی اپنے موقع پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کس عمر کو پہنچے؟ قرآن سنیے، فلما بلغ ماہ سعد، اتنے عمر کو پہنچ گئے کہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے. ٹھیک، اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی اپنے بال بچوں کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا، گھوڑے سے نہیں اترتے، اور ایک روایت میں کہ براق پر تشریف لاتے اور براق سے نہیں اترتے، حال احوال پوچھ کر نکل جایا کرتے. یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ اتنے بڑے ہو گئے چلنے پھرنے کے لائق، تو ابراہیم علیہ السلام چند دن وہاں ٹھہرے، تین چار دن وہاں انہوں نے قیام کیا. اب قیام کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میری راہ میں میری رضا کے لیے کچھ قربانی کی جائے. ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے مال اور متاع اللہ کی راہ میں قربان کی. دوسرے پھر وہی خواب نظر آیا، تیسرے دن پھر وہی خواب نظر آیا، لیکن وہ خواب تیسرے دن کیسا کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹائے رہے اور ان کی گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، وہ یا ان کو قربان کر رہے ہیں. جب یہ خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، گویا اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیتا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کروں. قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت جو میں اب پڑھوں گا، یہ دلیل ہے ہمارے علماء اہل سنت کی کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. نبی ہمارے آپ کے خواب تو بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں، آج کل لوگ خواب بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، ہم ذرا قابو میں رکھیے اپنے آپ، سمجھے؟ جتنے گمراہ فرقے ہیں یہ سارے گمراہی کی ساری جڑ جو ہے وہ خواب، اس نے یہ خواب دیکھا، اس نے یہ خواب دیکھا، اس نے یہ خواب دیکھا. مرزا غلام احمد کی حقیقت الوحی اٹھائیے، بڑے بڑے عجیب عجیب اس سے خواب آتے تھے، جانے کیا کیا آتے، اللہ اکبر، ایک تومار گمراہی کا، اللہ اکبر. لیکن علماء نے ایک پورا اس پر باب لکھ دیا کہ خواب کون سی حقیقت ہیں. علامہ ابن حجر مکی کو پڑھیے، انہوں نے کتاب الوحی میں خوابوں کا ذکر کیا اور کیا فرمایا، بدہضمی ہو جائے تو کیسے خواب ہوتے ہیں، آدمی لہو لائب میں مبتلا ہو تو کیسے خواب ہوتے ہیں، صرف سچے خواب نبی کے ہوتے ہیں. خوب یاد رکھ، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، آج سے تقریباً 35 برس پہلے یہ جو آپ کا ہاتھ میں ہے اس میں تقریباً 100 یا 80 شیعہ حضرات میں ڈبکی لگا دی سمندر میں، سب کے سب مر گئے. کچھ لوگوں کو نیوی نے بچا لیا، جب ان کو نکال کر لایا کہا بھائی کیا ہوا، کہلے گی خواب میں ہمیں بشارت ہوئی تھی کہ سمندر میں کود کر کربلا پہنچ جاؤ. لیجیے صاحب، سب کے سب مر گئے، جو بچ سکے وہ بچ گئے. یہ ایسے خواب دلیل نہیں ہوتے، ورنہ دین کا ایک تماشا بن جا. ایک آدمی کہے گی میں نے یہ خواب دیکھا، دوسرا اس کے خلاف خواب دیکھ، تماشا ہو جا. علماء نے معیار قائم کیا کہ کسی کو خواب نظر آئے سب سے پہلے ہم اس کو شریعت کی کسوٹی پر پرکیں کہ شریعت میں جائے بھیا نہیں. کوئی آدمی کھڑے ہو کر کہے کہ مجھے نماز معاف ہو گئی، حج معاف ہو گیا، زکات معاف، بات نہیں مانی جائے گی. صحیح تسلسل کے ساتھ جب دین میں ایک چیز موجود ہے تو اس پہ عمل کیا جائے گا، خواب کو دلیل نہیں بنائے. لیکن انبیاء جو خواب دیکھیں اس کی دلیل یہ ہے، کیا خواب دیکھا انہوں نے؟ فلما بلغ ماہ سعد قال یا بنی اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ انی اذبحک کا، گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں. ماذا ترا، اب بتا تیری مرضی کیا ہے. اور واقعہ یوں ہے معتبر تفاسیر میں کہ ابراہیم علیہ السلام جب یہ خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد حضرت ہاجرہ سے کہا ایک چھری اور ایک رسی مہیا کی جائے. کہا کیا کریں گے؟ کہا ایک قربانی کرنی، ساتھ لے لی چھری. اسماعیل علیہ السلام کو فرما بنا سوا کر تیار کر دیا جائے. اس زمانے میں جو کچھ بھی رواج ہوگا، انہیں جناب اچھے کپڑے وغیرہ پہنا کر ان کو سنوارا گیا. اب چلے ابراہیم علیہ السلام جنگل کی طرف، کیسے؟ جیسے آج مکہ سے منا کی طرف جاتے، اس راستے سے چلے. آپ جانتے ہیں کہ آدمی کوئی نیک کام کرنے پر عازم ہو جائے، شیطان مانے ہوتا، وہ وسوسے ڈالتا. شیطان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، بڑا ضعیف بوڑھا بن کر، بظاہر بزرگی کی شکل دھار کر، اس لیے کہ بغیر اس کے تو آدمی دھوکہ کھاتا نہیں. آنے کے بعد کہنے لگے، ہاجرہ تمہارے شوہر کہاں جا رہا ہے؟ کہا وہ جنگل میں قربانی کرنی ہے، وہاں جا رہا ہے. ارے کہا، قربانی جانتی ہو کیا ہے؟ کہ تمہارا بیٹا ہی قربانی، کہ تمہارے شوہر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے. کہو بڈھے تو سکھیا گیا, کبھی باپ نے بھی کبھی بیٹے کو ذبح کیا؟ سونا تو نے, ارے ان کا یہی تو آفت ہے سب سے بڑی کہ آج باپ ہی بیٹے کو ذبح کر رہا, اور ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے حکم یہی ملا. ان کی استقامت دیکھیے, فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو حکم دیا کہ بیٹے کو قربان کیا جائے, تب تو میرے بیٹے کی سعادت کہ اللہ میرے بیٹے کے خون کو قبول فرما. لگتا تو شیطان اس نیک کام میں رکاوٹ ڈالا, وہاں سے ذلیل ہوا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو منا کے راستے میں پکڑا, جہاں اس وقت تین شیطان کے نشانات. پہلے پکڑ کر کہنے لگا, ابراہیم معاذ اللہ کس شیطانی خواب کے پیچھے لگ گئے؟ کیا تمہیں یاد نہیں قابیل اور حابیل کا واقعہ؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا اور آج تک عذاب میں مبتلا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, وہ قتل ایک حسین بیوی کو حاصل کرنے کے لیے تھا, اور میری یہ قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جھوٹا ہے مکہ, لگتا تو شیطان, روکنے کی کوشش. پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا, ان کو بھی بہلا پھسلا, کہنے لگا بیٹے کہاں لے جا؟ کہا قربانی کرنی. کہا قربانی تم ہی ہو, کوئی اور قربانی تمہیں ذبح کرے؟ انہوں نے وہی کہا, او بڈھے کبھی کسی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ ارے کہا کیا کیا جائے, تمہارے ابا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف حکم یہی ہوا. انہوں نے کہا پھر تو زہر نصیب ہمارے کہ اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما. وہاں بھی ذلیل ہو گیا. اب اس کے بعد جہاں تین شیطان اب ہیں, سینہ تان کر کھڑا ہو کہ اب میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا. بس جب یہ کھڑا ہوا, جبریل امی آئے, رب کریم نے فرمایا کہ تکبیر کہہ کر اس پر سات کنکریاں لو اور اس کو دے مار. اب جناب تکبیر پڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں جب ماری, وہ وہاں سے بھاگ, دوسری جگہ روکا, پھر دوسری جگہ مارا, تیسری جگہ روکا, تیسری جگہ مارا. یہ وہی کنکریاں ہیں کہ جہاں آج حاجی حضرات جان کر کے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے. اعلی حضرت فاضل بریلوی اور ہمارے علماء نے لکھا کہ شیطان کو جب کنکری ماری جائے تو اس کو دھو لیا جائے, صاف کر لیا جائے. ایک ٹی وی کے مزاحمے کسی احمد نے کہا, آج کل تو ٹی وی کے مذاکرے ڈاکٹر بیریسٹر وکیل یہ دینی مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں, طلاقوں پر گفتگو, دین کے ادب مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان کی شرعی گفتگو سے. ایک شخص نے اس کا تمسخر اڑایا, مذاق کیا, کہنے کہ بتاؤ شیطان کو کنکری مارتے, یہ کہتے ہیں کنکری کو دھویا جائے, گویا شیطان کی عظمت کے لیے کنکری کو دھویا جائے. اس بے وقوع کو پتہ ہی نہیں کہ اصل مسئلہ کیا. سنیے انور البشارہ پڑھیے, اعلی حضرت امام اہل سنت بھی فرما, کنکریوں کو دھو لیا جائے, دھونے کے بعد ماری جائے, اس لیے کہ یہ کنکریاں جو شیطان کو ماری جاتی ہیں کل قیامت میں نیکی کے پلے میں رکھی جائیں گی. اب مجھے بتائیے, اگر ایک کنکریوں پر غلاظت لگی ہو تو نیکی کے پلے میں جائیں گی؟ اللہ کے لیے فرمایا کنکریوں کو خوب دھو لیا جائے, اور اس کے بعد جب مارو گے تو یہ کنکریاں کل قیامت میں تمہارے نیکی کے پلے میں رکھی جائیں. اور فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا جس کا حج قبول ہو جائے, رب کریم اس کی کنکریوں کو آسمان پر اٹھا لیتا, اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آج بہت بڑے پہاڑ کھڑے ہوتے کنکریوں کے. جن کا حج قبول ہو جائے ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں اور کل قیامت میں ان کے پلے میں رکھی جائیں. اس لیے امام اہل سنت نے اپنے رسالے انور البشارہ میں لکھا کہ کنکریوں کو دھو لیا جائے. پتہ ہی نہیں لوگوں کو آن شن تھوکتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اب جناب جب ذلیل ہو کر کے وہ وہاں سے بھی بھاگا, اب یہ ہمارے لیے واجب ہو گیا. تینوں جگہ کنکری ماری جائیں, پہلے ایک شیطان کو اور دوسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکری ماری جائیں, یعنی سات سات کنکریاں, 21 کنکریاں جو ہیں وہ ایک دن میں ماری جائیں. اور یہ ضمنی بتا دوں میں آپ کو, ہم نے حج کے مذاکرے میں اس کو بیان کیا, اس پہ نیابت جائز نہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں تب کنکر پر, انہوں نے کہا یہ ہماری بھی لے لو, ذرا ہماری طرف سے بھی مار دو, اس میں نیابت جائز نہیں. جس کا معاملہ ہے وہی جا کر وہاں کنکری مارے, سمجھ گئے؟ کوئی سی کو نیابت اور وکالت اس میں جائز نہیں. اور اگر مسائل پوچھنے تو ہمیں بعد میں پوچھ لیجیے گا, اس وقت وقت نہیں. تو گویا یہ واجب ہو گئے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. ہمارے یہاں تین حج کے معاملات واجب, پہلے کنکری مارنا, اور اس کے کنکری مارنے کے بعد پھر قربانی کرنا, قربانی کرنے کے بعد حلق کرنا, یعنی بالوں کو میں قصر کرے یا حلق کرے, اگر اس کے کوئی برس کرے تو اس پہ دم واجب ہو جائے. پہلے کنکری اور اس کے بعد میں جناب قربانی, اس کے بعد میں حلق, اور اس کے بعد میں خانہ کعبے کا طواف کرے. غرض یہ مختصر. اب آئیے, ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے جہاں آج حاجی اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. یہاں پہنچے, پہنچنے بعد اپنے بیٹے سے کہا, اب دوبارہ آیت کو سنیے, فلما بلغ ماہ سایہ, جب باپ اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو باپ نے بیٹے سے قالا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا. کہا ابا کیا خواب دیکھا؟ فرما انی اذبحو کا فانظر ماذا ترى، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ میں نے خواب. اب بتا تیری منشا کیا ہے، کیونکہ یہ کام بغیر اسماعیل علیہ السلام کے رضا کے تو ممکن نہیں تھا. سبحان اللہ. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یہ بھی نبی ہیں، کیا جواب دیا؟ فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا اسحاق، کر گزریے ما تؤمر، جس کا امر اللہ نے آپ کو دیا وہ کر گزریا، قربان کر دیجیے، گلے پر چھری چلا دی. آپ نے مجھ سے جو پوچھا ماذا ترى، تو میرا حال یہ ہے ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ گلے پر چھری چلائیے اور دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسا دیا، اور اس کے بعد میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو چند رموز بتایا. کیا باتیں کی؟ ظاہر یہ بھی اسی درخت کی شاخ تھے. انہوں نے کہا ابا حضور، پہلے تو آپ یہ کریں کہ میرے ہاتھ پر باندھ دیجیے، کہ ایسا نہ ہو کہ قربانی میں میں تڑپ پھڑپنے لگ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے اس کام میں کہیں دیر نہ ہو جائے. اور یہ جو چادر ہے میرے بدن پر، ابن کثیر کی روایت بھی ہے کہ ان کے بدن پر سفید چادر کا، اس کو آپ نکال لیجئے اور اس کو میرے کفن میں استعمال کیجئے آپ. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ مجھ کو سر کے بل نہیں بلکہ سر کے نیچے زمین پر کر کر اوپر سے مجھے ذبح کیجئے. کہ ایسا نہ ہو کہ چھری چلاتے وقت کہیں بیٹے کی شکل نظر آ گئی، تو ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت عود کر جائے، اولاد کی محبت دل میں پیدا ہو جائے اور اللہ کے اس کام میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے، مجھے الٹا لٹائیے گا. اور اگر میرے کچھ کپڑے جو بدن پہ ہیں وہ اگر خون آلود ہو جائیں، یہ آپ ایسا کریں کہ میری اماں کو دے دیں کہ وہ ان کپڑوں کو دیکھ کر کے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل کے خون کو اپنے دربار میں قبول فرما. یہ ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم یہ کہ اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے راضی ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پر باندھے اور ان کو لٹایا. لٹانے کے بعد یہی امتحان، گلے پر چھری رکھ دی اور جب چلانے لگے اللہ کو حکم آ گیا، وہ نادینہ یا ابراہیم، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اللہ اکبر. جب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی، اور ان کی جگہ ایک میڑا لایا گیا جنت سے ہانک کر جبریل لائے، اور ان کے عوض میں فدیے میں آپ نے اس مینڈے کو ذبح کیا. اللہ اکبر. یہ قربانی تو اپنے اولاد کی، ہمیں اگر یہ ہوتا کہ اپنی اولاد کو قربان کریں، مجھے بتائیے کوئی اس پر قدرت رکھتا؟ کوئی قدرت نہیں رکھتا. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جانور قربان کرو، مگر ہماری جان نکلتی ہے. اس میں تو آج کل مہنگائی ہے، پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں، ایمان کامل نہ ہونے کی وجہ سے، استقامت نہ ہوئی کہ شیطانی وسوسے. خوب یاد رکھیے، اللہ کی راہ میں جو مال دیا جائے اس کا ایک سے لے کر 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب کماتا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، میں دعوے سے کہتا ہوں الا ماشاءاللہ، تو ہر معاملے میں ہوگا. جو مستقل زکات نکال، جو مستقل قربانیاں کرتے ہیں، تو جناب ان کو دیکھیے کہ ان کا مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا چلا جاتا. آج انہوں نے 10,000 زکات نکالی، آئندہ سال شاید 15,000 نکال، آئندہ سال 20,000 نکال. اللہ کی راہ میں قربان کر کے تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت کس طریقے سے دروازے کھولتا. باب احمق، جو پرویزی اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے صاحب، سب لوگ غریب ہیں، اگر یہ پیسے یتیم خانے میں ڈال دیے جائیں، یہ پیسے اگر غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں، جو بیوہ عورتیں ان میں دے دیا جائے، یہ یتیم بچے ہیں ان کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، گوشت کی تو اتنی ضرورت ہوتی نہیں، کیا ہوتا؟ خوب یاد رکھیے کہ قربانی کے ایام میں سوائے قربانی کے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں، کوئی اس کا بدل ہی نہیں. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس پر قربانی واجب، اگر وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ سے نکل جائے، نکل جائے ہماری عیدگاہ سے. اللہ اکبر. اس کے فضائل مناقب، ایک ایک بال کے بدلے عزیزان گرامی اس کا ثواب ملے گا. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ قربانی اپنے صاحب کو اپنے اوپر بٹھا کر اور اس کے بعد پل صراط کی راہ سے گزارے گی. کتنے فضائل اور مناقب، ایک ایک بال کے بدلے گویا، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی. چلیے اب بالکل گفتگو سمیٹتے، ویسے کچھ منٹ اوپر ہو گئے. صاحب یہ ساری قربانی کے معاملات تو مالدار لوگوں کے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، آپ نے دیکھا اس امت محمدی میں کچھ ایسے غریب بھی تو ہیں یا نہیں جو صبح کھائیں تو رات کو نہیں ملتا، رات کو کھائیں تو صبح نہیں ملتا، ان کے تو کھانے کے پیسے نہیں تو قربانی یہ کیسے کریں؟ یہ تو اس نعمت سے رحمت سے محروم ہو گئے، مگر الحمدللہ ہمارے رحمت للعالمین نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور مہربانی اس امت پر دیکھیے۔ کسی نے ذکر کیا ہوگا کہ حضور یہ تو مالداروں کے لیے ہیں، ہم غریبوں کا کیا ہوگا؟ فرما لاؤ اسی وقت ایک میڈا، ایک میڈا لایا گیا، لانے کے بعد اس کو لٹایا گیا، جانے کے بعد حضور نے دعا پڑھی، ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین بسم اللہ اللہ اکبر، اس ایک مینڈے کو ذبح کیا، اور مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد دعا کیا پڑی، اللہم تقبل منی، مولا اسے میری طرف سے قبول کر لے، من آل محمد پوری میری آل کی طرف سے قبول کر لے، من امت محمد پوری امت کی طرف سے قبول کر لے، اور ہمیں بشارت دی کہ اے میری امت کے غریبوں جن کے پاس اپنی قربانی نہیں ہوگی اس کے بعد محمد رسول اللہ کی قربانی ہوگی۔ اس لیے ہمارے فقہا نے لکھا مسائل میں جہاں قربانی کا ذکر کیا جو صاحب ثروت لوگ ہیں اپنی قربانی کریں تو ایک قربانی حضور علیہ السلام کے نام پر بھی کی جائے جنہوں نے امت پر اتنی مہربانی کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کچھ میں نے چند نکات جو بہت ہی نچوڑ کر آپ کے سامنے رکھے، ورنہ اس میں کئی عنوانات ایسے ہیں جن پہ گھنٹوں بولا جا سکتا۔ صرف نفس مسئلہ میں نے واقعہ کہ یہ کیوں قربانی کرتے ہیں، حضرت ایک صحابی حضرت ابن ارقم سے حدیث کہ قال حضور علیہ السلام سے پوچھا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہذی ادا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا؟ فرما قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ تو ظاہری الفاظ حدیث کے ہیں، ورنہ قربانی واجب ہے، جس نے قربانی نہ کی وہ واجب کا ترک کا گناہ گار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں جتنے صاحب ثروت حضرات ہیں سب کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ ہے قربانی جس کو ہم نے قرآن کی روشنی میں بہت ہی کہیں کہیں سے چیدہ چیدہ چند نکال آپ کی خدمت میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما ہم سب کو ان ایام کو احترام کے ساتھ منانے اور قربانی خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔